Hondarribiko udal liburutegiak German Melville idazlearen Moby Dick lan ezaguna oinarri hartu ziruilabeteko programa bat antolatu du irailan hasi dena eta abendu bitarte iragango dena. German Melville idazle amerikarra sortu zela 200. urtemuga ospatzeko film emanaldiz, tailerrez, kontzertuz edota solasaldiz osaturiko programa bat antolatu dute. Nekane Barandiaran. Bueno, German Melvillen berreungarren urte urrena izan da abuztuan bera jaio zela eta aitzakia hartuta oso ondo etorri zitegun, bueno, German Melvillen obradik nagusiena Moby Dick izan da, Moby Dicketik baleak eta itsasora hurbiltzen ginen eta bueno, Hondarribiko izaera geografikoa ja aitzaki ederra ematen zigun itsasorekin lotura egiteko eta ja herria bertan sartzeko liburutegian eta liburutegia herrian noski. Bairailan hasi zuten Moby Dick izeneko zikloa Hondarribian eta aste honi begira ere hitzordu zonbaitzu iraganen dira. Nekane Barandiaran. Bai, gero nahi duguna ere gazteekin eta adin, bueno, zailagoa izan daitekena erakartzeko antolatu dugu adibidez ginkana bat, lehenengo ostegunean daukagu ginkana eta orduan horretarako egin genuen izan zen eskoletara joan. Orduan jarri ginen harremanetan eskolekin eta orduan nahi duguna da eskola orduetan. Horrela bermatzen genuen aurrak etorriko zirela, aurrak eta gazteak etorriko zirela, eta bireiek ikuste ere liburutegiarekin batera egin daitezkela bestelako gauzak eta ez dela bakarrik etortzea liburutegira eta iso edo ez, oza, hemen liburutegian bizitza dago. Orduan etorriko dira ostegun honetan egiluzei ikastetzekoek eta bereiekin egingo dugu bereiek guk eraman genien Moby Dick komiki euskeraz, orduan adin batekoak zigarra mailakoek denek irakurri dute komikia eta orduan gu horren gainean egingo dugu ginkana bat alde zaharrean ibiliko gara Arma Plaza, bueno, hainbat tokietan beti oinarri hartuta komikia. Orduan jalortu inditugu bi helburu bereiek irakurri dute Moby Dick eta bigarren helburua da liburutegiaren, bueno, pues elkarrarremana eskolekin. Hori da bat, gero ostegunean daukagu filmen emanaldia Moby Dicken John Hustonek zuzendutakoa eta hori egingo dugu kulturetzean, izango da ingelesez eta azpitituloa gaztelaniaz. Gero larun batean izango da Santa Maria tailerrean bigarren eguna apaingarri, bueno, erokusleietan jarteko apaingarriak egiten ariko direla eta aste honetan bidokagu. Hondarribiko udal liburutegiko Nekane Barandiaran entzun duzue eta argibide gehiagorako Hondarribiko herriko etxeko webgunera jo dezakezue hondarribia.eus webgunera hain zuzen.